wengine mapembe. Ah, karibu Swaz take away. Karibu homeboy, tunaishi giza na mtaa unaitwa Makoroboy. Sijone mshamba kwa shangaa maisha ya mjini, kumchana fundi kitanda la usiku analala chini. Uswazi kwetu, sometime kuna mambo ya kiwaki, boda boda wali chips ila napakia mishkaki. Njoo uone mabafu mafupi maidia, unaweza kuona oga huku kimtongoza mpita njia. Hawajui kupenda madada, wanajali kesho. Nesa aliyegundua mapenzi naye alikufa kwa stress. Kifupi mtani kwetu mapenzi bado machungu, kitwa mpenzi bila pesa we ni mpenzi wa Mungu. Machizi kula unga usisi umebugi lamani, hata choki na wajinga ndo maana kuna mtihani. Ukiwa ndezi utapakatwa na mua, demu wako sipouona mwezi ujue umepatwa na jua. We mtoto tulia, tulia, tulia, tulia. Wapi umetulia, kulia, kulia, kulia. Hayo mawenge na mapepe, mtani kwetu mkuu usilete. Bandwa na suku makete, shua twende. Utaisutani, ila mtani tumealalisha. Yani kila dem zuri tayari tumemzalisha. Ndo maisha nyumbani, mganga neza kwa na dawa zote la ya meno akanunua dukani. Kwetu bomba kupambana ndo tunamini ulijali. Mambo yanasonga ila ya huwezi kusonga ugali. Machizi kila mchongo anakimbiza duble duble, na naamini kwamba milioni pesa laki ni dube. Wauni tukiamka asubuhi mswaki ndo fegi, hadi mtendaji wakata na na degree ya ulevi. Tunachokipata tunashare kila kwanja, rombaya haijengi mana rombaya haina kiwanja. Na sisi natoto wa shangazi kila muda ni stare, tushachukiwa na wazazi kabla tatujia bale. Kwa hiyo kileta chuki kwa tuize, mana kelele za mlango zimnyimi mwenye nyumba usingizi. We mtoto tulia, tulia, tulia, tulia. Wapi umetulia, kulia, kulia, kulia. Hayo mawenge na mapepe, mtani kwetu mkuu usilete. Bandwa na suku makete, shua twende. Weka tuweke, we mtoto tulia. Hali ya kwetu napotoka so shwari, yani kijito nyama sinza mchicha, makumbusho ndo ugali.